مسلم رحم الله ور دا حدیث یاد لري دلته پیغمبر علی السلام او مغیره ابن شعبہ نه سنت لاړ دی نه پیغمبر کزارو ګرځول نه رو ګرځول دا بیا د لری په باب سنت کې بیا موږ په دې د حواله ورکو ځکه د سبا د سنت مبارکه د علماو اختلاف دی چې قضا شول نو سبکه نو امام حنیفه رحم الله وایي چې قضا شول قضا به نه راړې نه د جمع نه پس نه د نور خطو نه پس دا حدیث دلیل د مسلم شریف نو دا دی یوی خبری دلیل تاسو بوسا نظان سره سنبالو ساته دامی او مسلک دیر سبا سنت قضا شوی نگو را دا اللہ حبیب نا دا جمع نا پس قضا راڑل انی دا نور خطو نا پس کری ادی که دو قولونا نورم دیه آب پخپل زیکی راشی یو دا چې سنت لاړل نو صحابو کری ادا غ روایتونه سندن ثابت دي لکه ان شاء الله غزه له رسنوای به هه جمع او شوا ورپسې سنت کې خیر دغه عمر وک ک باز نه پوه کما کله زګه زمون ملک په فروي مسائل او خلک لاس اچي جنگ کوي نو لک پټي دی وک کړه په مخه جنگ جوړول سری جنگ شریعت خو جنگ مو جوړاوا او درېم کول پکې دار جنور روخي جنو وکا سو خبرې شوي بھائی میکا وا موز نه پسیو کا یا د نور خطو نه پسیو کا درې واړه خبرې په شریعت کې سړي ثابتې دي او د نبی کریم علیه السلام د باغ ګلونه دی باغ کې سره ګرځي چې کومه میوه خو خیرا شو کای کنه ها